pamięć zawinie się, jeżeli nie wróci. Odeszła, nie powiedziała nic. Ulica bez końca, trudno dalej iść. Odeszła, nie powiedziała nic. Po prostu wyszła przez metalowe drzwi. Kocham ją, do szaleństwa zabije się, jeżeli nie wróci. Kocham ją, do szaleństwa zabije się, jeżeli nie wróci. Ona odeszła, ona odeszła, ona odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła, odeszła, odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła. Nie wiem, gdzie jest. Ona odeszła z płyty Czarny Gotyk zespół Gardenia. Przed tygodniem wspominaliśmy dość często Roberta Brzelewskiego, który odszedł kilka dni temu właściwie jeszcze. I dziś pomyślałem sobie, że sięgniemy po kilka płyt Izraela. Na początek pierwsza płyta. Biada, biada, biada i trzy nagrania. wszystkich na drodze. Niech chleb zwycięski podniesie swoją głowę, a środkiem nieba niech przeleci wielki biały orzeł i krzyknie biada, biada. Wielki Babilon upada. Zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami. kłamy. Nagranie z płyty Biada, Biada, Biada grupy Izrael. Album został zarejestrowany w 1983 roku. A my słuchaliśmy piosenek Idą ludzie Babilonu, Wojna w Babilonie i Rastaman nie kłamie. Jeśli ktoś lubił zespół Izrael przed laty, to z pewnością te trzy nagrania pamiętał bardzo dobrze i mógł wraz z zespołem sobie pośpiewać. Pozostańmy przy muzyce sprzed lat. Teraz będzie dużo, dużo chłodniej, bo będzie zespół Varieté. Klaszcze w dłonie zespół Varieté to ich chyba największy przebój z pierwszej płyty. Płyty, która zaginęła zaraz po nagraniu, a potem po latach okazało się, że gdzieś tam jednak w archiwach radiowych jest ten album i ukazał się potem już. Ale to było dużo, dużo, dużo później. Bydgoszcz 86. To teraz będzie coś zupełnie nieznanego. Nowy zespół, bodaj z Gliwic, nazywają się Bukowicz. Zespół Bukowicz. Nazwa pewnie niewiele mówi Państwu, no ale z pewnością niedługo powie troszkę więcej, bo nie tylko gramy dziś ich w Nocnej Polsce, ale pomyślałem sobie, że warto zaprosić ich także do audycji Trójka Żąda Debiutów. To pewnie już niedługo nastąpi. A zespół, który za chwilę już u nas był, Kieszenbaum. Thank you. To była formacja Kiefenbaum. Młodzi ludzie grają naprawdę dojrzałe dźwięki. A za chwilę grupa The Heavy Clouds i ich debiutancka płyta. To była jedna z fajniejszych płyt, jakie ukazały się w ubiegłym roku. I tak myślę sobie, że chyba za rzadko sięgam po ten krążek. W związku z tym dzisiaj aż 3 nagrania. Grupa The Heavy Clouds i debiutancka płyta Mind Pollution. Ukazała się rok temu, ale do dziś słucham jej z wielką przyjemnością i właściwie chciałbym powiedzieć, że to może zagrajmy jeszcze te trzy utwory, bo tak fajnie panowie grają. No ale nie, teraz zrobimy sobie przerwę, do płyty z pewnością wrócimy. Przypomnę, grupa The Heavy Clouds, a teraz będzie zdecydowanie spokojniej. Spokojniej i bez wokalu żadnego. Michał Kmieciak. Thank you. Michał Kmieciak z płyty Love Lost. Też dawno tego nie słuchaliśmy, a to takie ładne, prawda? To teraz troszkę zmienimy znowu nastrój, będzie Lecki. I dwa single z jego najnowszej, już wydanej płyty Miłość strona B. Skąd ten dym, że nie pod skórą w splot. Pożar w komorach tego trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek Christy Kusz. Skąd ten gwir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić zaczął ląd, serce wypełnić powietrze.